درنو اورونکو السلام علیکم. مونږ سره د نامتو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوړی محدث شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی به دوره تفسیر او مختلف موضوعات او بیانونه مونږ سره هر وخت کې ملاويږي. پته یاد لرئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محله ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. پته یو ځل بیا اورئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محله ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. د اهتمام لاندې قاری نعیم الدین او مولانا اسلام الدین. د دین ادا وخت کو د ټیپ د کیسټو خواهش کوي. نو ټلیفون نمبر یاد ساتئ، 72 42 58. دار دکان نمبر دے، ادا کور نمبر نہ دے 722 720. پدی میں رابطہ ہر کول ہر وقت کولے شی. ادا شیر سے اوریج نو کیسری متاس دے دکان نہ ملے دے شی قبل دے کیوی ناغما نہ کرنا کدی. فست سورۃ کہف، مخکی دے سورۃ نوح نا یو کم اتیا نمبر سورۃ تے، مخکی دے سورۃ نوح نا اویا نمبر سورت. قبل الہجرت مخ کی صورت سر سو طریقوں بانی ربط تے، مخ کی صورت آخر ہو فسبح بسم ربک بحمد ربک. نو دلتا پاغ مسئلہ ذکر کی اور دائمی لیو آخر کی وعبد ربک حتی یأتی اکل یقین. دلتا دید را عقلی دل بیانی دا دید پارا چی ایمان صرف تقلیدی نشی بلکہ ایمان یقینی کامل او عقیدی مقام تورسی چی بیا پا تشکیک دا مشکک وردول نزای لکی اگر انا راشی. او حدیث کی راضی ولیکن شیعن وقر فی الصدور، اسی نکی اگر مضبوط شید نشی. نزل تولا دلیلی را عقلی بیانی. دویم دمخ کی صورت آخر کیو فقل انی انا النذیر المبین نہا تیائی میتو دا ندا صورت دا غا نذیر مبین دا مسئلے نشور اللہ فلا تستاجلو. نذیر معذاب را روان دے، پتا سوالی تا دی دا دا خیر او دا چاو کوشش نکوائی ادرو کی او دا بربادے کارو نکوائی. درم مخ کی صورت پنجات آیات تاسل سے رے عثمان مکہ و ما بینہما نمی دی پیدا کری اللہ بالحق و اجل مسمى. نو دلتا غا حق بیان کردی پیدا کری دی حق سے دے. دو اشتم آیات تیدا الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو. سلورم دمخ کی صورت آخر کی طریقہ دعوت اللہ خودلیوہ فاصدع بما تو او دائم ویلی وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. نو دغه مسئلہ چې کومه ته ویلې شوې ده هغه څه ده، هغه یوازې ستا نه ده، هغه د تمام انبیاء مسئلہ ده. ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان یعبدوا الله. شپږ دیرشم آیت ته دی. پنځم د سورۃ الحجر نمبوات یو آتینا کا سبعا من المثانی والقرآن العظیم. فدی خوشحال ہے طالب علم کتاب درکو. ندیرو سورت کی سورت النحل کی حکمت داغی دنا ذیل ذکر کو. حکمت اس دے لتبنا سما نزل الیہم چکم ترا غلی دی دے دپار میرا لے گلے چدا تخل کو تبیان کی دبرا گلے دے تلاوت کولو دا پارا صرف دا برکت دا پارا صرف دا دمونو دا پارا ختمونو دا پارا دیل میں نہ دیرا لے گلے لبین للناس. شپگم دا ابلیس لعین قول ذکر شو لاغوینهم اجمعین لا عبادک. نمدل تیم داغ دو فرقی ذکر کری ابلیس چی گمراہ کئی او چکم پہ ہدایت پاکی حمبانی. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. آیت سپاک درش کی دا ذکر کر بلداؤں دا چی ابلیس ویلو لاؤ غوینو مجمعین. نو سورت نحل کی دا اغوا طریقہ خود رسی گمراہ کئی اغیو خود لا یعبدون من دون اللہ دری او یا کی اغوا دا دا چی اول کوشش پہ دا شرک و دا کفر کئی مشرک کئی و کافر کئی بھائی نو کده دین اوالی دو بچ شنو بیا روستو نوری نمبری رازی اتو مخی شویان شیده نو دلتا البشارتو بالحیات الطیبه دا آخرت خوشحالی تا بیان شوی سنگ چی صداویلو جنتونو تی در نکوم نو دلتا که البشارتو دنیاویم ذکر که لنحیینهو حیاتا طیبه دنیا کی دیم اسی نپریدم دا خوشحالی و دا آرام جندل در کوم نہ مخیوی قرآن میں در کر المثانی سورۃ النحل کے اولا آداب ذکر کو گورو چ سمر کتاب یوشے لوئی آغ عمر داغی آداب شرائط لوئی مزلو عبادت تے داغی دا پارے سمر شرائط خود لی ددی پر نسبت دا جنازی سورتم دا منظرے مجھ تقریباً اغیر پاراغ شرائط عمر خون دی کنا تیمم الاول شے جنازہ حاضر دا تیمم الاول شے پر خلاف دا دی موز حاضر جمعی موز کسو او دست که نو جمعی موز دا نکی گی نو تیمم روا دی ندی روا کنه اولی دا اگه خلاف شده اگه هم دی عبادتا نو دی طریقه بانی آدار لفستغیز بالله لس ابلیس ویلی و این عبادی اللہ ویلی دی این عبادی لیس لک علیه مران الا من اتواکم من الغاوین نو سورت نال کیوں مغا ذکر که انہو لیس لہو سلطان علی الذین آمون انما سلطان وعلى الذين يتولون شیطان پسی روان دی خود پی دا قبضه دا چی پسی زینا و زیود ریگی حق امیدواری اللہ بچ کئی یوول است مخ کی کیوی کافر با ارمان کئی دا ارمان زیبه نی روتو نحل کی داغی مقابل ذکر کو دا چی ارمان کئی دا ارمان زیبه نیشتی قبلی گی نی دا سوگ دی چی اختیاری کو فرق کر لی حال کے داغ چا مقام کو چاہ جبری کفر کر لے الا من اکرہا وقلبہ مطمئن بالایمان مجبور سر شیرے فخلا وجود دو کفر کارو کو خزڑے پہ ایمان مضبوط تھے نو دے بچ دے نہ بیا دے ارمان کی ان دل صاحبانی غریب تم نشرے رد رسول علیہ الصلات والسلام ذکر مخ کی صورت کڑو مخ کی صورت انا علم انه یذیق صدرک بما یقولون سورۃ النحل کی اغم مسئلہ ذکر کلا او تلقین دے تثبت کو لا تکو فی ضیق مما یمکرون سے تجبیرون چ دو کئی نہ دین پتنگ شا کے کہے گا مو بھائی حل را لیگی مخ کی صورت کے حالو خو اغا جو خبر مجموعہ سبح یو بحمد ربک بل کم من الساجد وعبد ربک صلو رب دا دا صلور نس مرکب نسخہ تو خود اللہ پریشانی بد ختمی گی نزل تتقینو کو کلکن لا تکو فی ضائق مما یمکرون مقصد دا سورت نفی دا اشراکو لکا دا سورت عام غندی دا سورت سن دعا پرد دا اشراکو دا طول قسمونو کی ممتاز دی سورت الانعام میلالو نے حل بیان کری دی سورت النحل رد دا اشراکو سنچی سورت الانعام کی دا ابراہیم علیہ السلام تذکرہ انور انبیاء جمالنو دلتم دا سی تذکرہ کی دا ابراہیم علیہ السلام تذکرہ دی سورت و سورت انداز دا بیان کے فرق دے سورت الانعام تا سلس یو یو دلیل زان زاللہ بیان شے دے تا کی دا سی نکی دلتا دلیلون پا انواع بیانی یو نوع خالق دلان دی او دبان دی او اللہ دی نو پا دی سو دلیلون بیان کی دویم قسم بیا بیانی نعمتون پاس دی و کلان دی طول دا اللہ دی بانی سو دلیلون بیان کی درم بیا دا بیانی نعمتون داخلی ستا وجود کی سرگن دی و کپٹ دا دا اللہ دی وگ دی کسرگی دی زرس و شفکر دی که اللہ